إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، خلنا في ضاق فدمة الرسالة من ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. Omtrent vasten, zeg van vasten. We zijn hier gestopt volgens mij. Waar men asbaha felemi akul walemi shodt, om te beginnen dat hij een dalek die om in Ramadan, lam yujiz hu, wal yumsik aan il akli, fi baqiyatihi wa yaqdih. Hij zegt, dit is wat Ibn Abi Zayd zegt. En wie wakker wordt, dus bij Fajr, hij heeft niks gegeten en niks gedronken, en daarna komt hij erachter dat die dag van Ramadan is. Dan, ook al eet hij niks die hele dag, dan is die dag ongeldig voor hem en moet hij alsnog en mag hij niks eten of drinken. Dus hij mag geen muftirat verrichten. En hij moet die dag inhalen. En dan de uitleg daarvan is, en de dag waarover hij het heeft hier is de dag van twijfel. Dus diegene die de dag van twijfel, hij wordt wakker en hij heeft niks gegeten. En want bijvoorbeeld 29e hebben ze naar de maan gekeken, maar ze konden niks zien. Het was bevolkt, waardoor ze niet als Nia mochten doen voor Ramadan. En na Fajr bleek dat de Hilal toch was begonnen. Ja, en diegene die heeft niks gegeten, niks gedronken vanaf Fajr, dan is die dag niet geldig. Waarom? Want hij heeft geen intentie. En het is verplicht op hem dat hij niks mag eten of drinken. Dus hij mag geen muftirat verrichten in de gehele dag. En ook al heeft hij wel gegeten of gedronken, dan nog mag hij niks meer eten of drinken. En hij moet die dag inhalen zonder kafara. Maar met twee voorwaarden. Als hij het vergeten is, of als hij bewust heeft gegeten, maar met ta'wil. Maar als het zonder ta'wil is, dan moet hij kafara vasten. En daarna zegt hij: وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ مُفْطِرًا أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِدُ نَهَارًا فَلَهُمَا الْأَكْلُ فِي بَقِيَةِ يَوْمِهِمَا. Als de reiziger die in een geldige reis was, dus een reis waarin hij mocht inkorten, gebed mocht inkorten, en in die reis ging hij niet vasten, en hij komt aan in zijn stad, in zijn streek, of een menstruerende vrouw die wordt rein halverwege de dag, of de reiziger komt aan halverwege de dag weer thuis, dan kunnen deze twee gewoon de hele dag gewoon blijven eten en drinken. Dit is wat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani zegt. Dus ze mogen als de reiziger die komt thuis aan nadat hij in een reis was waarin hij het gebed mocht inkorten, en in die reis at hij gewoon, hij dronk. Hij komt halverwege thuis, dan mag hij gewoon eten en drinken. Hij mag gewoon verder gaan daarmee. En het is niet mustahab voor hem om te stoppen met eten. In zak. Is niet mustahab voor hem. Dit geldt ook voor de menstruerende vrouw. als zij rijden wordt halverwege de dag, dan mag zij gewoon blijven eten en drinken. Zo ook de kind die wordt puber, of de krankzinnige die komt weer bij, of de zieke die geneest. Dit geldt ook voor diegene die bewusteloos raakt en dan weer wakker wordt. En diegene die vanwege darura zijn vast heeft verbroken. En ook de vrouw die borstvoeding geeft. Als het kindje levensgevaar komt, dan mag ze hem gewoon eten geven. En zij moet ook gaan eten. Nee. Stel je voor een vrouw die gaf borstvoeding. En ze ging gewoon eten vanwege die borstvoeding. En haar baby die sterft. Halverwege de dag. En die dag ging ze gewoon eten, omdat ze borstvoeding moest geven. Dan mag zij ook gewoon blijven eten en drinken. Niet dat ze dat kan als haar baby is overleden, maar het gaat om die theorie. Zo ook de kafir als hij moslim wordt halverwege de dag. Alleen voor hem is het mustahab om imsak te doen. Alleen voor de kafir die moslim wordt. Maar diegene die uit vergeetachtigheid of onbewust iftar doet, of omdat de dag van twijfel is, of omdat hij het uit ikra heeft gedaan. Iemand heeft ikra op hem gedaan, je moet eten. En die ikra gaat weg. Dit soort mensen, die mogen niet blijven eten. Die moeten stoppen met eten. Ze moeten imsak doen. En als degene op wie ikra is gedaan, die blijft eten, ook al is die ikra weg, dan moet hij die dag inhalen en moet hij kafara doen. Alleen als hij ta'wil heeft. Hij heeft ta'wil gedaan, oh ik was ikra, ik heb toch al gegeten, ik mag de hele dag blijven eten. Hier is wel udr bil jahl erin. En ta'wil. En daarna zegt hij, وَمَنْ أَفْتَرَ فِي تَطَوِّعِهِ عَمِيدًا. Iemand die in vrijwillige vasten, hij verbreekt bewust zijn vasten. Zonder darora en zonder excuus, zonder noodzaak. Of hij gaat halverwege de dag, gaat hij reizen. Dus hij gaat in de fajr, heeft hij zo intentie dat hij vrijwillig vast gaat doen. En halverwege de middag gaat hij reizen. En omdat hij is gaan reizen, zegt hij, ik ga nu eten. Dan moet hij die dag inhalen. Ook diegene die bewust zijn vast heeft verbroken, vrijwillig vasten. Stel je voor, een broeder, hij zit vasten, of zuster zit vasten. Vrijwillig vasten, en dan komt ze ergens bij moslims en ze nodigen haar uit voor etentje of zo en ze kan zich niet weerhouden, of hij, en hij verbreekt zijn vasten, dan moet zo'n persoon zijn vasten inhalen. Maar er is verschil in de madhab. Dit zei Ibn Omar al-Faisi. Hij zei, als iemand bewust zijn vrijwillig vast verbreekt, is het mustahab voor hem om imsak te, dus niks meer te eten de hele dag, of is het niet mustahab? En Imam Ashhori zei, het is niet mustahab. En diegene die onwetend hierin is, in dit onderwerp, is als diegene die het bewust doet. Dus er is geen udr bil jahl hierin. En diegenen die onbewust zijn vast verbreekt in vrijwillige vasten, die hoeft zijn vasten niet in te halen. Maar is het mustahab? Er zijn twee meningen daarover. Een van de meningen van Imam Ibn Qasim is dat het mustahab is. Dit is in tegenstelling tot de verplichte vasten. Als iemand dus onbewust zijn verplichte vasten verbreekt, dan moet hij die dag inhalen. Imam Zarruq zei, de uiterlijk van de woorden van Ibn Abi Zayd is dat hij het ook moet inhalen. Buiten Ramadan, dus verplicht vasten, zoals inhaal van Ramadan of vast van Nether, en hij verbreekt zijn vasten daarin, dan moet hij die dag inhalen. Dus het heeft niet alleen maar te maken met vast van Ramadan, maar het heeft ook te maken met ieder verplicht vasten. En daarna zei hij, wa la ba's bi siwak lissaib fi jami' naharihi, wa la tukrahu lahu al-hijama, illa khifat al-taghrid. Hij zegt, er is niks mis mee om siwak te gebruiken, de gehele dag. En hijama is niet makro, alleen als hij vreest dat hij zwak wordt, waardoor hij toch gaat eten. Wa la ba's bi siwak lissaib. Hierover is ook gezegd in Mudawana. Nee, buiten Mudawana en in Jalab. Is er gezegd, is niks mis mee om siwak te gebruiken. En het is mubah, dus toegestaan. Zoals Ibn Hajib heeft gezegd. Want Ibn Hajib zei, والسواك مباح كل النهار بما لا يتحلل منه شيء. سواك is de gehele dag toegestaan. Maar welk سواك? سواك die als je hem gebruikt, dan niet verkruimelt, maar er komen niet stukjes kleine stukjes uit die سواك. Sommige سواك van slechte kwaliteit, als je hem gebruikt, die hele, hij komen allemaal stukjes in je mond. Dus die is niet, die is makro, want je loopt risico dat je zo'n stukje doorslikt, dan is je vast verbroken. En sommigen zeiden, zachte, verse siwak is makro. Want soms heeft die sterk smaak en stukjes kunnen eraf vallen. Maar uitgedroogde siwak, dus die siwak die je niet in een zakje koopt, maar die gewoon los is, die heeft minder smaak en is vaak sterker. En komt niet zo snel stukjes eruit. En sommige fuqaha hebben gezegd, het is mubah na zawad. Zonder wettelijke reden. En wat is wettelijke reden? Voor wudu, voor gebed. Dus je gaat zomaar siwak gebruiken. Niet voor wudu of voor gebed is het mubah. Maar als het voor een wettelijke reden is, dus zoals wudu of reciteren of dikken, dan is het niet mubah, maar mandoob. En dit is de sterke mening van de madhab. Vanwege de hadith, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, was het niet dat ik het zwaar zou maken van mijn umma, anders had ik ze opgedragen om de siwak te gebruiken bij ieder gebed. Dus bij ieder gebed gaat ook voor diegene die vast. En hij zei in de gehele dag, want Imam Shafi'i en Imam Ahmed rahimahumullah ta'ala zeiden, siwak is alleen toegestaan voor zawal. En na zawal is het makro. Want de profeet heeft gezegd, la khaluf van sa'im atyab indallahi min rihil mis. De geur van de mond van diegene die vast is ruikt lekkerder bij Allah dan de geur van de misk. En deze geur komt niet door je mond, maar komt uit je maag. Omdat je maag leeg is, komt zo'n geur wat meestal ja, niet lekker ruikt. ولا تكره له اي للصائم الحجامة الا خيف التغريب. Dus het is niet makro voor degene die vast om hijama te doen, alleen als hij vreest om daardoor zwakker te worden, en doordat hij zwakker wordt gaat hij toch eten, gaat hij zeggen ik kan niet meer, gaat hij eten. En er is een andere mening, de madhab, die zegt nee, of je nou sterk, je kan het tegen of niet, je loopt altijd risico. Want diegene die sterk is en hij doet sterk niet, dus hij is gespeed, maar sterk, hij kan tegen hijama. Ook al ben je sterk en je kan tegen hijama, dan nog is het makro, want het kan zijn dat je sterk bent en als je hijama doet, dan word je zwakker en ga je willen eten. En daarna zegt hij, en diegene die onbewust kotst of braakt, die hoeft niet een dag in te halen. Dus maar het is niet alleen voor Ramadan. Ieder vaste, als je onbewust braakt, je zit zo ineens, ga je braken, dan hoef jij die dag niet in te halen. Het is niet verplicht om in te halen en het is ook niet mustahab om in te halen. Of het nou een reden was daarvoor omdat je te veel had gegeten, of omdat je misselijk bent geworden, of nou die eten veranderd is in je maag of niet. Dit allemaal met één voorwaarde, als jij zeker weet dat niks is teruggegaan naar je keel. Niks is teruggegaan naar je, via je keel naar je maag. Dus als jij weet dat iets, dat iets terug is gegaan, nadat het in je mond was, dan moet jij die dag inhalen. Als jij het niet bewust hebt gedaan, maar als je het bewust terugslikt, dan moet je kafara doen. Zo ook moet je alleen inhalen als je twijfelt, is het erin gegaan of niet. Dit geldt voor braak, maar qales is als je veel hebt gegeten en dan laat je een boer en met die boer komt een beetje eten of drinken. Dat krijgt dezelfde oordeel als braak. Maar rochel, belgam, Turken begrijpen mij wat, belgam. Zo groene snot, het lijkt op snot, maar het komt niet uit je neus. Het komt uit je, ik weet niet of het uit je slokdarm komt of uit je longen. In ieder geval, het zit in je borst. De ulema zegt, het zit in je borst. En als dat eruit komt, en het komt, je hoest het tot met je tong. En je kan het uitspugen, maar je gaat toch inslikken, dan hoef je die dag niet in te halen. Zo ook als je zo, je gaat speeksel zo verzamelen in je mond. En daarna ga je het inslikken zo. Dan hoef je ook geen dag in te halen. Maar diegene die bewust braakt, dan moet hij die dag inhalen. Maar is dat verplicht of mustahab? Twee meningen. Ibn al-Hajib heeft de eerste mening gesteund, en dat is dat het verplicht is om in te halen. En Ibn al-Jallab heeft gezegd nee, het is mustahab. Maar de mashoor in de madhab is dat hij die dag moet inhalen, verplicht. En uit de woorden van Imam al-Qayrawani kun je niet eruit halen dat hij kafara moet doen. Want hierover is meningsverschil. Abdelmalik heeft gezegd, diegene die bewust braak, hij moet inhalen en kafara vasten. En imam Ibn al-Majishun, hij zegt, diegene die bewust braakt zonder dat hij ziek was, dan moet hij inhalen en kafara betalen. Niet betalen, maar kafara gewoon, algemeen. En imam Abu al-Faraj zei, als imam Malik werd gevraagd hierover, dan had hij zeker geantwoord dat kafara verplicht op hem was. Maar Ibn al-Qasim heeft gezegd, nee, geen kafara, hij moet alleen maar de dag inhalen. En soms is iftar verplicht in Ramadan. Dus je vastverbreek is soms verplicht. En soms toegestaan. De eerste die verplicht is, de vrouw die tijdens dat ze vast krijgt, komt in menstruatieperiode, haar menstruatie begint. Dan is het verplicht voor haar om haar vast te verbreken. De gehele dag. Zo ook als de vrouw die zwanger is, vreest als zij blijft vasten, dat het schade toebrengt aan haar baby die ze draagt. Of aan haarzelf. Of dat ze ziek wordt, of kind wordt ziek. Dan moet zij verplicht op haar om haar vast te verbreken. En ze hoeft niet een arme te voeden. Maar ze moet die dag natuurlijk wel inhalen. En er is een andere mening die zei, nee, ze moet ook een arme voeden. En deze mening is overgeleverd door imam Ibn Wahb. En wat je kan begrijpen uit zijn woorden is dat als zij niet vreest, als zij geen vrees heeft dat het gevaarlijk voor haar is, dan mag ze haar vasten niet verbreken. Ook al is vasten moeilijk voor haar. Dit is wat Ibn Wahb zei, wat je eruit kan begrijpen. Maar dat is niet zo. Als voor de zwangere vrouw, de vaste wordt zwaar voor haar. Ook al weet zij, het is niet gevaarlijk voor haarzelf, voor haar kind. Maar het wordt haar zwaar. Dan krijgt ze in de mashoor van de madhab de keuze om haar vaste te verbreken. En imam Ibn Arafa, hij zei, wat betreft de zwangere vrouw, dat geldt ook voor de vrouw die borstvoeding geeft en de zieke. Het is toegestaan voor hun om hun vast te verbreken als vast te zwaar voor hun wordt. Ook al vrezen zij niet dat zij ziek zullen worden. Of dat hun ziekte, als ze al, of ja, wat is hier dat hier? Of dat hun ziekte toeneemt. En er is een andere mening die zegt, nee, de zieke, die mag zijn vasten niet verbreken, ook al vindt hij het zwaar. Maar hij mag wel zijn vasten verbreken als hij vreest dat hij weer ziek gaat worden. En daar zijn er twee meningen over. En wanneer wordt het toegestaan voor jou om jou vast te verbreken? Dat is voor een bepaalde zieke. Dus iemand die ziek is, maar niet alle soorten ziektes. Het wordt toegestaan voor hem om zijn vast te verbreken, alleen als hij vreest dat zijn ziekte toeneemt of langer blijft. Maar als hij vreest dat hij doodgaat of dat hij iets gaat verliezen, dan is het verplicht op hem om zijn vast te verbreken. Maar welke angst is een geldige angst? Dat is een angst die gesteund wordt door uitspraak van een arts. Of door ervaring. Of door iemand die het hem vertelt. En die een gelijksoortige ziekte heeft. En voor reis, maar met zijn voorwaarden die hij later gaat behandelen. De vrouw die borstvoeding geeft, als zij vreest voor haar zoon. Dus ze vreest dat ze hem geen borstvoeding, als ze hem geen borstvoeding geeft, dat hij schade oploopt. Of ze kan niet een vrouw vinden die zij kan inhuren om borstvoeding te geven aan haar kind. Of die kind, of dat kind, ze vindt wel iemand die hem borstvoeding geeft, maar hij accepteert niet die vrouw. Hij accepteert alleen zijn moeder. Dan mag zij vast verbreken en moet zij voor iedere dag dat zij haar vast verbreekt een arme voeden. En het is mustahab voor de bejaarde man als hij zijn vast verbreekt om een zieke te voeden. En voeden geldt met een moed per dag. Moed van rijst, moed van tarwe. Moed is dus als je twee handen bij elkaar doet en je schept ermee in rijst, die hoeveelheid, het is één moed. Ja, sommigen zeggen 500 gram, sommigen zeggen 500 en een half, sommigen zeggen 600. Waarom deze verschil? Omdat moet berekenen je met gewicht van dinar. En ze verschillen over de dinar. Hoeveel weegt een dinar? De dinars die zijn gevonden van de tijd van Abdelmelik ibn Marwan. Sommigen hanteren die. En sommigen hanteren weer andere. ومنهما أشار إليه وللموضع بناء على أن اللام للإباحة إن محل كونه من الثاني إذا جعلت اللام للإباحة ويباح للمرأة الموضع إن خافت على ولدها أو على نفسها من الصوت. Dus dat is wat Ibn Abi Zayd heeft gezegd, nu de uitleg daarop. Als de vrouw die borstvoeding geeft vrees voor haar kind of voor zich of voor haarzelf door het vasten, en ze vindt niemand die zij kan inhuren om borstvoeding te geven, of ze vindt wel, maar het kind accepteert alleen haar, of accepteert niet diegene die zij heeft ingehuurd, dan is het verplicht voor haar om iedere dag een arme te voeden. Maar inhuren, als een vrouw inhuurt, wie moet dat betalen? Zij of haar kind of de man? Ja, misschien iemand gaat zeggen, hoe kan dat haar kind? Dat is heel makkelijk. Haar kind kan ook rijk zijn. Bijvoorbeeld die oma heeft geld als cadeau gegeven aan hem. Ja? Ze heeft hem zo'n 100 euro gegeven. Of iemand anders. Of dus iemand, hij geeft gewoon dat kind geld. Dan heeft hij ook geld. Die vrouw die ingehuurd wordt voor vasten. Borstvoeding. Wie moet dat betalen? Hij zegt... wat we kunnen begrijpen uit Ibn Abi Zayd is dat zij het moet betalen, de moeder. En dat is ook zo. Maar met twee voorwaarden. Als die kind geen geld heeft en die vader ook geen geld heeft. En ze kan dat niet als lening geven, dus dat zij het ooit weer terugkrijgt van haar man of van dat kind. En daarna zei hij, en het is toegestaan voor de bejaarde man, geldt ook voor vrouw natuurlijk, die niet kan vasten in bepaalde tijd, als hij zijn vaste verbreekt, dus als hij niet gaat vasten. En waarom hoeft hij niet te vasten? Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah verplicht een ziel niet alleen datgene wat ze aan kan. En Allah heeft je gezegd: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah heeft jullie in de religie geen moeite voor jullie gemaakt. En uiterlijk van de mening het mudawana is dat het mustahab is. Dus de zwangere vrouw en de vrouw die borstvoeding geeft en de bejaarde, als zij hun vast verbreken, dan moeten zij voor iedere dag dat zij niet vasten, armen voeden. Hoe ver is dat een moed? Hoe ver is een moed? Moed is 1/4 van sa. Sa is 2250 gram. Gedeeld door 4. Is het 500? 62,5 gram. Voor iedere dag die hij moet inhalen. Als hij moet inhalen. En als hij niet hoeft in te halen, dan voor iedere dag die niet gevast wordt, moet men een halve kilo en een half een arme voeden. En dan zegt hij ook dat يطعمه من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. Stel je voor iemand, hij moest 3 dagen nog inhalen van Ramadan, van de eerste Ramadan. Hij heeft het hele jaar niks gedaan. Hij heeft niet aan gedacht, niks. En totdat de nieuwe Ramadan is begonnen. Die moet ook voor iedere dag dat hij moet inhalen, moet hij en die dag inhalen en een arme voeden. Want in onze madhab is inhalen van Ramadan moet niet per direct. Je hebt de hele jaar de tijd daarvoor. En daar ook de hadith van Aisha in Muwatta. Want zij zei daarin: in kanere kun aan het siyam in Ramadan, fama astati aan asomu hatta yati sha'ban. Ze zegt: als ik dag moet inhalen, dan kan ik het meestal niet inhalen totdat sha'ban. Totdat sha'ban maand Sha'ban is. Omdat ik dan bezig ben met de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Fadahiru law kana yajib ta'khiru an Sha'ban la akharatuhu law kana wajiban ala al-fawr wa huwa da'if. Maar dit geldt natuurlijk allemaal als hij in Sha'ban, de laatste 15 dagen, in Sha'ban is hij heeft helemaal geen excuus. Hij is niet ziek, hij reist niet, niks. Hij zit gewoon thuis en hij kan gewoon vast en hij doet het niet. En daarna heeft hij de voorwaarden genoemd. Hij zei: vasten op kinderen is niet verplicht. En ook niet mustahab. Totdat hij puber wordt. Dus het is niet verplicht op het kind om te vasten. En ook niet mustahab. Het is niet zoals het gebed. Gebed die traint voor iets. Die traint om gebed te leren. Gebed, het heeft daden, het heeft uitspraak. Maar vast is gewoon, je gaat niet eten, niet drinken. Dus je hoeft niet kleine kinderen uit te laten hongeren. Zodat je tegen ze gaat zeggen, ja, je moet oefenen op het vasten. Zodra het verplicht op hem wordt, kan hij vasten. Het is niet iets waar je op moet trainen. Hatta yahtarim al-ghulam wa tahid al-jariya. Dus wanneer wordt vast verplicht op de kinderen, als de jongen Hier gebruikt hij een term, en de uitleg zegt beter gebruikt hij die term niet, gewoon beter als hij puber wordt. Wattahid al-Jariya, als de meisje, Jariya, als de meisje ongesteld wordt. Wat bij buluugh, wat buluugh puberteit. En daarna zegt hij, Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd, فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلِيَسْتَأْدِينُ. En als de kinderen puber worden, dan moeten zij om toestemming vragen. Dus als zij bij hun ouders binnen gaan, moeten ze toestemming vragen, niet zomaar naar binnen. Want ze mogen hun ouders niet meer zien. Op, in een staat van aura. Terwijl in hun kindertijd was dat niet verplicht. En daarna zegt hij, وَمَنْ أَصْبَحَ جُنُوبًا وَمَنْ أَصْبَحَ جُنُوبًا وَلَمْ يَتَّهَرْ أَوْ إِمْرَأَةٌ حَائِدٌ طَهُورَتْ. Dus als iemand wakker wordt in Fajr, en hij was junub, hij had janaba, hij heeft koitjes gehad, en hij heeft geen ghusl gedaan. Of een vrouw die was ongesteld. En ze is voor de fajr is zij rein geworden. Voor de fajr. Want als ze na de fajr rein wordt, dan heeft geen nut. Dan hoeft ze alsnog niet te vasten of imsak te doen. Dus als iemand wakker wordt na Fajr in een staat van janaba, of dat nou komt door coitus of omdat hij gewoon ejaculatie heeft gehad tijdens zijn slaap, of dit nou verplichte vaste is of vrijwillig vaste, en hij heeft geen janaba gedaan, hij heeft geen ghusl gedaan met water, of een vrouw die ongesteld was en ze wordt rein, dus het bloed stopt en ze ziet het teken dat zij rein is voordat de fajr opgekomen is, en zij heeft ook geen ghusl gedaan, alleen na fajr, of zij nou ghusl konden doen voor Fajr of niet, dan is die vaste van hun, van die dag, gewoon geldig. En de bewijs daarvoor is de profeet sallallahu alayhi wa sallam, er is een hadith over hem. Kan je drinken Fajr fi Ramadan wa huwa junub. De profeet werd wakker en Fajr kwam omhoog, dagrat kwam op in Ramadan, terwijl hij in de stad van Geneva was. Na Fajr. En hij ging gewoon die dag gewoon verder vasten. En ghusl verrichten. Het is verboden om dag van Eid al-Fitr te vasten. En zo ook Eid al-Nahr, dus offerfeest. Het is niet geldig en het is verboden. En de twee dagen na offerfeest mag men ook niet vasten. Alleen diegene die tamattu' hajj heeft gedaan. Hajj kent drie soorten. Je hebt al-Ifrad, en je hebt al-Qiran en Tamattu'. Ifrad is of je doet Hajj alleen, of je doet Umrah alleen. Maar Qiran is dat diegene die Hajj gaat doen, hij doet ihram van Hajj en Umrah tegelijk. Met één intentie. Of twee intenties op volgorde. Eerst Umrah en daarna Hajj. Voor dat hij tawaf gaat doen. En tamattu' is dat men eerst ihram doet voor Umrah en daarna wordt hij weer halal. En daarna doet hij ihram voor Hajj. En als hij, dus diegene die Hajj van tamattu' doet, als hij geen hadi doet, dan kan hij 3 dagen, of moet hij meestal 3 dagen vasten. Of die 2 dagen. Of een aantal dagen moet hij sowieso vasten. Als hij geen hadi kan vinden. En de 4e dag na offerfeest, die mag ook niet gevast worden als het vrijwillig vasten is. Maar diegene die neder heeft gedaan, die kan het wel vasten. Of iemand die iedere een aantal dagen vast in de maand, die kan die dag dan ook vasten. Dus iemand die iedere dag vast, nee niet iedere dag, die een aantal dagen vast, maar die dagen zijn niet vrijwillig vast natuurlijk. Bijvoorbeeld hij was bezig met inhalen van Ramadan of met kafara van iets anders. En hij was een dag ziek in die inhaling. Dan kan hij 4e dag van na overfeest kan hij gewoon vasten. En dan zegt hij, وَمَنْ أَفْتَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ. Dus diegene die zijn vast verbreekt in de dag van Ramadan onbewust, dan hoeft hij alleen maar die dag in te halen. وَمَنْ أَفْتَرَ بِأَكْلْ أَوْ شُرْبْ أَوْ جِمَعْ فِي نَهَارَ رَمَضَانَ حَلْ كَوْنِهِ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ. En dit is verplicht dat hij die dag moet inhalen. En hij mag die gehele dag mag hij niet eten en drinken of iftar doen. Dus niet je denkt, oh ik heb per ongeluk gegeten, ik ga toch maar door eten. Nee, mag niet. Maar als jij in een verplichte vaste onbewust eet, en die verplichte vaste is niet Ramadan, dan hoef je die dag niet in te halen. Maar als jij bewust eet of drink of iftar doet in Ramadan, dan moet je die dag inhalen en kafara. En het is ook verplicht voor diegene die zijn vast verbreekt in de dag van Ramadan vanwege nood van ziekte waardoor hij niet meer kan vasten, of hij vreest dat die ziekte langer blijft of erger wordt, dan hoeft hij alleen die dag in te halen zonder kafara. Maar als die ziekte, het is niet zwaar voor hem, hij kan gewoon vasten terwijl hij ziek is en hij vreest niet dat zijn ziekte erger wordt of langer blijft. Met dit allemaal en hij gaat toch eten, dan moet hij die dag inhalen en kafara. En hij wordt niet geëxecuteerd voor ta'wil. En diegene die gaat reizen, ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا. Dus diegene die gaat reizen en reis waarin je gebed mag inkorten, dan kan hij in die reis zijn vaste verbreken, dus hij hoeft niet te vasten. Ook al is er geen nood daarvoor en hij moet die dag inhalen. Maar vasten is beter. Als je reist, is vasten beter. Dus hij zegt, waman safara safara. Maar deze reis heeft voorwaarden. Als hij reist en hij heeft intentie gemaakt dat hij gaat reizen voor Fajr. En die reis, zoals ik zei, daarin mag je gebed inkorten. En niet een reis voor zonde. Hij gaat dus reizen naar een plek om zonde te doen. En hij doet intentie dat hij voor Fajr, dat hij gaat reizen, dat hij niet gaat vasten. Dan is het toegestaan voor hem om te vasten. Door te eten of te drinken of kooitjes te hebben met zijn vrouw. وبالغ على ذلك بقوله وإن لم تنهه ضرورة أو كان يصير خين نوت فور دي فاست فبريك دس أصر نوت إس دان مخت هيلما أن هاي مود فل دي داخ إنهالة دي هاي نيت هيفت خفاست وانت الله سبحانه وتعالى هيفت خزيخ فعدة من أيام أخر. الله زي أندس فان أندر داغ. Dus als jij in Ramadan niet vast, dan van ander dag. Vanwege reis of ziekte. En vasten in je reis is beter. Voor diegene die het aan kan. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd. وَأَنْتَ صُومُوا خَيْرًا لَكُمْ. En dat jullie vasten is goed voor jullie. Maar als jij reist en je mag in die reis jouw vasten verbreken, maar je gaat toch vasten, dan moet je voor iedere dag in die reis je intentie maken voor Fajr dat je gaat vasten. Want in onze madhab mag je voor heel Ramadan een intentie maken. Dus je doet intentie in de eerste nacht van Ramadan dat je hele Ramadan gaat vasten. Maar en je hoeft niet voor iedere dag in Ramadan nieuwe intentie te maken. Maar stel je voor, het is wel mustahab om dat te doen. Maar als je gaat reizen, een geldige reis, dan moet je voor iedere dag nieuwe intentie maken. ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباحا له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه إنما الكفارة على من أفطر متعمدا أجل دي خين دي رايست ما زين رايست زين رايست is korter dan 84 كيلومتر of in ieder geval korter dan 4 برد. Dus hij mag niet zijn gebed inkorten. Maar hij denkt dat hij, ook al hoeft hij die, hij denkt in deze, hij denkt ik mag gewoon eten, want ik reis. Hij weet niet dat een voorwaarde dat je mag eten in die reis, dat het een reis is waarin je gebed mag inkorten. Dan moet hij die dag inhalen, maar hij hoeft geen kafara te doen. En dit geldt voor iedereen, zegt Ibn Abi Zayd al-Qalawani. Iedereen die zijn vaste verbreekt door ta'wil, op hem is er geen kafara. Kafara is slecht voor diegene die het bewust zijn vaste verbreekt. Dit is beknopt. Maar we gaan inshallah uitleggen. Diegene die reist, dus minder dan de toegestane limiet om te kunnen inkorten. En hij denkt daardoor, ik reis toch, ik mag gewoon vasten. Dan hoeft hij geen kafara te doen, want hij moet ta'wil, hij heeft ta'wil. Maar het is verplicht op hem om die dag in te halen. Hier is geen meningsverschil over. En daarna zegt hij, Al-Azhari, die uitleg hierop schrijft, hij zegt, uiterlijk van de woorden van Qayrawani kun je eruit begrijpen dat diegene die het ta'wil zijn vast verbreekt, dat hij nooit kafara hoeft te doen, dus ieder soort ta'wil. Maar dat is niet zo. De bekende mening is dat hier tafsir in is. En dat als ta'wil dichtbij duidelijk begrijpelijk ta'wil, en begrijpelijk ta'wil is ta'wil waarvoor de reden sterk is, die hoeft geen kafara te betalen als hij ta'wil heeft en zijn vast verbreekt door ta'wil. Want hij wordt geëxcuseerd omdat hij een reden heeft die sterk is. Maar als die ta'wil ver is, vergezocht ta'wil, en dat is die niet sterk, de redenen daarvoor zijn niet sterk, dan moet hij alsnog kafara doen. Ook al heeft hij ta'wil. En van de voorbeelden waarin ta'wil excuus is, en die genoemd is door de sheikh, die ene die is genoemd door de sheikh, een ander voorbeeld daarvan is, diegene die hij in Ramadan, hij verbreekt zijn vaste onbewust. En omdat hij onbewust zijn vaste heeft verbroken, denkt hij, oh, ik mag nu gewoon verder eten, ik heb toch mijn vast verbroken. Deze persoon, hij hoeft geen kafara. Want deze ta'wil is geldig. Zo ook diegene die, hij is in staat van janaba, of een vrouw is ongesteld voor de fajr, en ze wordt rein. Dus de ongestelde vrouw wordt rein voor fajr. En diegene die in staat van janaba is, hij blijft in staat van janaba. En na en voor fajr hebben zij geen ghusl gedaan. Maar ze hebben pas ghusl gedaan na fajr. En daardoor denken zij, omdat wij geen ghusl hebben gedaan voor fajr, daardoor hebben wij geen vaste. Dus wij mogen gewoon eten vandaag. We moeten toch die dag inhalen. Voor deze personen is er ook geen kafara, want deze ta'wil is sterk. Zo ook diegene die suhoor doet. Maar hij doet suhoor tijdens fajr. Hij zit te eten tijdens fajr. En hij denkt, doordat hij dat heeft gedaan, heeft hij geen vaste meer, waardoor hij daarna hij blijft eten. Voor hem, hij heeft ook geen kafara te betalen. Zo ook diegene die thuis komt van zijn reis in de nacht. En hij denkt dat omdat hij in die nacht op reis was en hij kwam in die nacht thuis. En na de fajr van die nacht kan hij ook niet vasten. Dat denkt hij, die vast is toch niet gedaan en daardoor gaat hij eten. Voor hem is niet verplicht om kafara. Dus hij hoeft geen kafara. Het is niet verplicht, hij hoeft niet. En nu voorbeelden van verre ta'wil. Vergezochte ta'wil. Dat is, stel je voor, iemand, hij ziet de maan Ramadan. Hij ziet de maan van Ramadan. En zijn getuigenis wordt niet geaccepteerd omdat hij een fasiq is, bijvoorbeeld. Waardoor hij denkt, ik hoef niet te vasten. Waardoor hij die dag niet gaat vasten, die dag daarna. Deze persoon, hij moet kafara, want zijn ta'wil is vergezocht. Diegene die Hillel ziet, hij moet vasten, ook al wordt zijn getuigenis niet geaccepteerd. Een van de voorbeelden is dat iemand, hij ervaart, zijn ervaring is dat hij om de 3 dagen griep krijgt. En hij weet, hij denkt, morgen ik ga zeker weer griep krijgen. En hij gaat al vanaf Fajr doet geen intentie voor vasten in Ramadan. En hij gaat eten. En na Fajr heeft hij toch griep gekregen. Of in die dag. Dan moet hij alsnog kafara, want hij heeft zijn vaste verbroken zonder geldige excuus. Met vermoeden. Maar er is een andere mening die zegt hiervoor is er geen kafara. En helemaal niet als hij niet ziek wordt. Hij denkt, ik krijg om de 3 dagen griep. En morgen gaat het zeker beginnen. Dus ik ga gewoon eten morgen, terwijl het Ramadan is. En die dag wordt hij gewoon niet ziek. En moet hij kafara doen. Die dag inhalen en kafara. En van de voorbeelden is dat een vrouw. Haar ervaring is dat zij om een bepaalde dag krijgt zij... wordt zij ongesteld. En die dag voor Fajr maakt ze aan intentie dat zij niet gaat vasten en ze gaat eten. En die dag wordt ze toch ongesteld. Dan moet zij kafara verrichten. Of een ander voorbeeld, bijvoorbeeld iemand, hij zit vasten en hij gaat roddelen over iemand. En hij denkt daardoor, mijn vasten is verbroken. Omdat ik heb geroddeld over iemand, dus mijn vast is verbroken, want de profeet heeft gezegd, Allah zit niet te wachten op, Allah subhanahu wa ta'ala, hij hoeft niks meer van, als een dienaar zichzelf uithongert, als hij slechte getuigenis. Noem je dat? Als hij gaat liegen en zegt tegen niet. Hij doet die ijtihad op die hadith. Hij denkt hij is mujtahid. Hij denkt dus dat betekent diegene die verkeerde gelogen getuigenis geeft. Of er is een andere hadith waarin de profeet, hij zegt twee mensen, was Ramadan, zat te roddelen. Zat te roddelen, hij zei. En die twee mensen deden hijama. Toen zei de profeet, de hajim en de mahjum hebben hun vast verbroken. Imam Tahawi zei de reden daarvoor was niet hijama, maar was omdat ze zat te roddelen. Iemand had in zo'n hadith, hij doet eigen ijtihad, hij zegt, oké, als ik roddel, dan is mijn vast verbroken. Dus hij zit door in Ramadan, hij gaat zo roddelen over iemand, over een moslim. En daarna gaat hij zijn vast verbreken. Hierover, diegene die dat doet, hij moet kafara doen. En dag inhalen. Dat geldt voor allemaal die kafara moeten doen. En daarna zei imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Wa innama al-kafaratu ala man aftara muta'ammidan bi aklin aw shurbin. Dus, kafara is op diegene die bewust gaat eten of drinken. Maar, stel je voor iemand, hij heeft intentie, hij zegt, ik ga eten of drinken. Ik ga nu eten of drinken. Hij zegt, ik ga nu eten of drinken, of ik ga gemeenschap hebben met mijn vrouw. Maar hij doet het niet. Voor hem is geen kafara en hij hoeft die dag ook niet in te halen. Dit is hetzelfde als diegene die intentie heeft om zijn wudu te verbreken. Maar hij doet het niet. Dan is... En daarna zegt hij zei daarvoor natuurlijk al kafaratu ala man aftara muta'ammidan bi aklin aw shurbin aw jima. Als iemand koitjes heeft met zijn vrouw bewust, dan moet hij kafara. Zo ook als hij vergezocht ta'wil heeft. Maar diegene die vergeet, of iemand, hij is onwetend, hij weet niet, als ik koitjes heb met mijn vrouw, dat ik mij vast verbreek. Maar niet iedere jahil. Niet iedere jahil. Hij zegt, een jahil die pas moslim is geworden. Hij denkt, als ik vast verbreekt, je mag alleen niet eten en drinken. Stel je voor iemand, hij is zo'n Hollandse jongen. Hij wordt zo moslim. Hij heeft vroeger altijd gehoord, ja, je mag niet eten, niet drinken. Als je vast Ramadan, je mag niet eten of drinken. En daarna, als hij moslim wordt, hij gaat zo vasten. Hij gaat niet eten, niet drinken, maar hij gaat wel gemeenschap hebben met zijn vrouw. Deze persoon, hij wordt geëxcuseerd. Of diegene die hij vergeet, hij gaat vasten. Hij vast, hij heeft gemeenschap met zijn vrouw, maar hij is vergeten dat hij zit te vasten. Voor hem, hij hoeft ook geen kafara te doen. En hij zei met Al-Qadha, dus ieder kafara moet je ook die dag inhalen, of die dagen. En dan, wat is kafara? Wat is dat? Boetedoening. Wat is dat? Boetedoening. Wat is dat? Dat is als je eet of drinkt of koortjes hebt, bewust in Ramadan. Vanwege, gewoon je doet bewust of uit vergezocht ta'wil. En dan moet je kafara doen, je moet boete doen. Eén, of je gaat 60 armen voeden. Iedere arme moet je voeding geven, halve kilo, 550 gram of half kilo of 600 gram. Maar die voeding die je moet geven, wat voor voeding is dat? Moet het volgens jouw voeding die jij eet, als jij iedere dag marmita eet, couscous en dat soort zaken, en dan ga je hem pap geven. Of je gaat hem rijst geven. Dus die voeding die je geeft, moet het hetzelfde zijn als die voeding die jij zelf eet, dus diegene die kafara moet doen. Of moet het voeding zijn volgens de bewoners van die streek waarin jij woont, gemiddelde daarvan. Imam Lahmi zei, deze khilaf heeft zelf de oordeel als khilaf in boetedoening als je gaat zweren. En bij boetedoening of bij zakat al-fitr. En de sterke mening is dat je voeding moet geven van het gemiddelde van de bewoners van die streek. Dus je moet 60 armen geven. Het geldt niet als jij 30 armen, 2 moed geeft bijvoorbeeld. Maar stel je voor iemand, hij denkt hij is slim. En hij is maliki. En hij gaat zo 30 armen. Of hij geeft 1 arme 60 dagen lang voeding. Of hij geeft 30 armen 2 moed voeding. Etcetera. Dan moet hij alsnog, als hij al 30 armen 2 moed heeft gegeven, dan moet hij alsnog 30 armen ieder 1 moed geven. En als hij die onrechtmatige moed die hij heeft gegeven aan de eerste arme, als hij die terug kan nemen, dan moet hij dat doen. En als die armen het al hebben opgegeten, dan is zijn eigen fout. Want kom op, jij hebt die eten gegeven, jammer voor jou. En arme hier is niet zoals de arme hier heeft gezegd, miskin. In Arabisch arme, je hebt het woord miskin en je hebt fakir. En fakir en miskin verschil. Sommigen zeiden fakir is diegene die niet proviant bezit, die waarmee hij een hele jaar kan blijven. En misschien is iemand, hij is skeer, hij heeft niks. Hij kan niet eens de dag doorkomen. Dit is algemene beschrijving van miskin en fakir. Maar hier hebben wij het over miskin bij kafala. In zakat is miskin diegene die heeft zit niks. Maar hier bij kafala geldt voor miskin diegene die niks bezit, maar ook de fakir. Die, hij bezit wel iets, maar hij kan niet het hele jaar mee leven. En bij ons in onze madhab, zoals jullie weten, kafala is of je geeft 60 armen voeding, of je bevrijdt één slaaf, of je gaat 60 dagen vasten. Niet 60 dagen, 2 maanden. Stel je voor, die 2 maanden die je hebt gelukt, zijn allemaal het 29ste, dan is het geldig. En met je hebt gelukt bedoel ik gewoon qadr van Allah. Gewoon Allah heeft je gegund. In ieder geval. In sommige madhahib is dit op volgorde. Je moet of één slaaf bevrijden en daarna 60 armen voeden en daarna 60 dagen vasten. Dus je mag niet gelijk 60 dagen vasten. Maar in onze madhhab, je hebt keuze. Je kan kiezen tussen je gaat 60 armen voeden of je gaat één slaaf bevrijden of je gaat 60 dagen vasten. Dus je hebt keuze daarvoor. Maar welke is de beste? Bekende mening is dat 60 armen voeden is de beste. Want de sheikh Ibn al-Qaylawani zei: فَذَلِكَ dus it'aam أَحَبُّ إِلَيْنَا. Want dan ben je het meest nuttigst. 60 armen heb je voeding gegeven. En het tweede beste na 60 armen voeden is een slaaf bevrijden. وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرْ بِعِتْقْ رَقَبَةٍ. Maar deze slaaf die hij gaat bevrijden, hij moet 100% slaaf zijn. Want in de islam, een slaaf kan 50% slaaf zijn, 50% vrij. Of meer procenten zijn. Dus hij moet een hele slaaf zijn. Of een muketib, slaaf, hij heeft al contact getekend met zijn meester. Als hij hem zoveel geld geeft, gaat hij hem bevrijden. In ieder geval. Dus de slaaf moet helemaal slaaf zijn, 100%. En hij moet moslim zijn. En hij moet geen mankementen hebben. Dus hij mag geen blinde slaaf zijn. Of slaaf die niet kan praten. Of slaaf die krankzinnig is. En als je hem bevrijdt. Dus je hebt een slaaf en je bevrijdt hem. Er moet geen andere reden zijn die voor bevrijding was. Dus hij zal al vrij zijn. Alleen je hebt hem eerder bevrijd. Zoals ze met die gevangenen hebben gedaan. Ze zeiden: we geven jullie gratie. Je gaat denken, die mensen, ze hebben 8 jaar vastgezeten. Hij zegt: ik geef jullie gratie. Ze moesten nog 2 weken vastzitten. En dan zeg ik: geef jullie gratie. Begrijp je? Wat voor gratie? Ik heb nog 2 weken vastzitten en dan ben ik vrij. Wat voor gratie ga jij mij geven? Dus je moet niet zo gaan doen. Die slaaf, hij gaat al vrij komen. Hij heeft al een reden dat hij vrij gaat komen. En dan zeg je: jij bent vrij. Nee, hij moet slaaf zijn. Hij weet, hij heeft geen reden dat hij vrij gaat komen in bepaalde tijd. En derde, beste is vasten. Laatste. 60 dagen, 2 maanden vasten. Of Siam Shahrein Mutatabi'ain, achter elkaar. 2 maanden achter elkaar. Stel je voor iemand, hij moet Ramadan inhalen. En hij verbreekt zijn vaste daarin bewust. Dan moet hij die dag alsnog inhalen, maar er is geen kafara op hem. Want kafara geldt alleen voor Ramadan. Maar er is meningsverschil. Stel je voor iemand, hij moet Ramadan inhalen. Hij moet 1 dag inhalen van Ramadan. En die dag die hij aan het inhalen is, verbreekt hij. Moet hij 1 dag inhalen of 2 dagen? Ja, want anders heeft hij makkelijk gespeeld. In ieder geval in de bekende mening, hij moet 2 dagen inhalen. Ramadan inhalen kun je achter elkaar doen of los van elkaar. Ahkam van de Mughma Ali, diegene die bewusteloos raakt, die hebben we gehad toch? Mughma Ali, bewusteloos. Horen jullie mee of niet? Die hebben we gehad. Alleen Mohamed was er en wie? Oma. Nee. Hanafi Fiqh hebben een hele hoofdstuk afgemaakt. Omar. Omar. Hadden we ahkam van bewusteloos behandeld of niet? Ja. Nee, niet bij jou, Thijs Achi. Hier op Paltak, vorige week, Merkie Vip. Heb je gehad of niet? Ah, we hebben het wel gehad. We hebben het wel gehad, helemaal uitgebreid besproken. We hebben het wel gehad. ومن أغمي عليه أي ذهب عقله ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم. أزيغ ديخينه دي إن دنخت زين فستان كويت راك أبدوت نيت لاتلك فستان مار أبدوت بفستلوز وان ديخينه دي زين فستان كويت راك اسم جنون اس كرانك زينه بس ديخينه دي بفستلوز راك إن دنخت ما أبدوت بس فير وكر نا فجر. Dan moet hij die dag inhalen. En zijn vast is niet geldig. Ja. En imam Ibn Habib al-Andalusi, hij zei, hij kan die dag gewoon blijven eten. En als diegene die bewusteloos raakt de hele dag, hij is de hele dag bewusteloos, of meester van de dag, dus meer dan de helft, dan moet hij sowieso die dag inhalen. Of hij nou bewusteloos is geraakt voor Fajr of na Fajr. Maar als hij bewusteloos is geraakt, maar die periode dat hij bewusteloos was, was minder dan een halve dag. Minder dan een halve dag, maar hij was bewusteloos geraakt na Fajr, dan is hij vast geldig. Maar als het voor Fajr is, dan niet. والسكران بحلال كالمغمى عليه. En diegene die dronken wordt in de dag van Ramadan of net voor Fajr, door halal, hij drinkt iets halal. Hij heeft zo'n pak drinken of vers geperst sap. Heeft hij 2 weken laten liggen, is het gaan gisten alcohol geworden en hij drinkt het zo in 1 slok, hij had zo dorst. Hij dacht, is het enige wat ik nog thuis heb. Hij drinkt hem zo helemaal in suhoor. Hij wordt zo dronken. Dus met halal, niet met haram. Met halal wordt hij dronken. Dan krijgt hij zelf de oordeel als diegene die bewusteloos is geraakt. Wat betreft een hele dag, halve dag, voor fajr naar fajr. Maar diegene die met haram, hij wordt dronken met haram. Dus hij gaat drinken in de nacht. En hij blijft dronken, dan moet hij die dag inhalen. En hij mag niet de hele dag nog verder gaan eten. En diegene die slaapt, en hij heeft in het begin van de maand intentie gemaakt. En hij slaapt hele maand. Hij zegt, wind slaapt. Hij slaapt hele maand, dan is zijn vaste geldig. En dan zegt hij, وَلَا يَقْدِي مَنْ أَغْنِيَ عَلَيْهِ لَيْلًا فَأَفَاقَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُودَةِ. Diegene die bewusteloos raakt in de nacht en hij wordt wakker na fajr, dan hoeft hij die gebeden die hij heeft gemist niet in te halen, de verplichte gebeden. Alleen die gebeden die hij in die tijd daarvan wakker was. Maar dit krijg je in bab van Salah. Hij heeft dit allemaal genoemd om te laten zien dat Siyam en Salah verschillen met elkaar omtrent inhalen. وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه. En het is verplicht voor degene die vast dat hij zijn tong in bedwang houdt. Die moet hij altijd in bedwang houden, maar in Ramadan nog meer. Maar sommigen zeiden, hij bedoelt hiermee, het is mijn doel om je tong in bedwang te houden, dus dat je niet veel gaat praten. Maar praten met mubah, je gaat zo praten. Gewoon zaken die toegestaan zijn, je gaat zoveel praten daarover. Wa jawarihuhu. En hij moet ook zijn ledematen in bedwang houden. En hij bedoelt daarmee ook jouw, dus, hoe noem je dat? In ieder geval, je gehoor, je zicht, je tong, je handen, je voeten, je maag, je geslachtsdeel. Maar hij heeft tong genoemd, want tong is het ergste. Want zoals jullie weten, die verhalen, Omar kwam bij Abu Bakr binnen. En hij zag Abu Bakr, hij trok aan zijn tong. Toen zei Omar, meh betekent zo. Vandaag de fawaka, wat is dat? Wajo, zo. Zij zeiden, meh. Wat doe je, Abu Bakr? Toen zei Abu Bakr radiallahu anhu. Hij zei tegen hem, laat me met rust. Deze tong heeft mij problemen gebracht. En daarna zegt Azhari, hij zegt als Abu Bakr dat over zichzelf zei, wat is het dan met anderen dan Abu Bakr? وينبغي للصائم أيضا أن يعظم من شهر رمضان ما عظم الله. أخي فراخ أنا عند فندلف زين بينك لا إن شاء الله. En diegene die vast, die moet maand Ramadan, moet hij respecteren en eren. Want Allah heeft Ramadan geëerd. Allah zei, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. De maand Ramadan waarin de Koran is geopenbaard. Ayah van Bak. Dus hoe eer je Ramadan? Niet je gaat zeggen, ja, Ramadan is goed, ja. Nee, dat is niet voor omdat je dat ook, maar je moet veel Koran reciteren, je moet meer dikker doen, vasten doe je sowieso, je moet Qiyam al-Layl doen, Tarawih, Tahajjud, meer nafila bidden, meer sadaqa geven en overige ibadat. En het is makroh om Ramadan te versieren met bijvoorbeeld in Egypte doen ze zo'n lampen, zo'n gekke lampen, zo'n hammam lampen zo op straat en alle soorten eten zo. Dat is niet de manier om Ramadan te eren, dat is de manier om je buik te eren. Wala yaqrab bidamra wala yaqrubu بضم الراء وفتح وافصح ايدي كونها لغه القرى كما قال التتائي الصائم. Diegene die vast moet niet in de buurt komen bij vrouwen. Niet vrouwen, vreemde vrouwen, nee, je eigen vrouw. Door kooitjes met hun te hebben. Of te aan te raken. Of te kussen met lust. Kooitjes is haram, volgens de ijma. En aanraken en kussen met lust is haram, maar is ook gezegd is makro. En je kan zeggen het is haram als men weet van zichzelf als hij gaat kussen of aanraken dat hij zijn vaste kan verbreken. En je kan zeggen is makro als je weet van jezelf, je gaat niet je vaste verbreken als je je vrouw kus geeft of aanraakt. En dit geldt voor de oude man en voor de jonge man. Want sommige fuqa zeggen, oude man hij mag kussen en aanraken, jonge man niet. Vrouw of man, geldt voor man en vrouw. Dit gaat ook om te kijken. Kijken naar je vrouw of denken. Als hij weet van zichzelf dat er geen mani zal komen, sperma, of mani voor vocht. Maar als hij weet dat hij daar niet veilig voor is, dan is het haram. En het is alleen haram in de dag, dus overdag. Behalve als hij i'tikaf, dan is het ook haram voor hem. En als jij kafala doet van dihar, dan is het dag en nacht haram. Maar als hij dat toch doet en hij krijgt geen mani of mani, dan is niks op hem. Maar als hij mani krijgt, dan moet hij inhalen en kafara doen. Als dit in de dag van Ramadan gebeurt. En dan heeft hij gezegd, wala yahrumu dalik. Het is niet verboden voor hem om kooitjes te hebben met zijn vrouw of aan te raken of te kussen als dit in de nacht van Ramadan gebeurt. Want Allah zei, Uhilla lakum laylatu siyami rafatu ila nisaikum. De nacht van het vaste, dus in Ramadan, is het toegestaan voor jullie om bij jullie vrouwen te komen. Vroeger, voordat deze vers is geopenbaard, was het haram voor de sahaba om kooitjes te hebben met hun vrouwen in de avond en de nacht van Ramadan. En daarna is het opgeheven. Ik beëindig hier, want het is bijna Maghrib. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.